ہے. دیہاتی مسلمان بھی اسلام کا اتنا گہرا شعور رکھتا تھا. اس نے کہا کہ ہماری عورت عیسائیوں اور یہودیوں کے لیے روا نہیں ہے. کوئی یہودی اور یا نصرانی عورت آئے گی مسلمان کے نکاح میں تو اس کو کوئی تکلیف نہیں ہوگی, اس لیے کہ ہمارا ایمان یہ ہے کہ اللہ نے جتنے نبی بھی بھیجے ہیں وہ سارے برحق ہیں, ان پر ہمارا ایمان ہے, ان کی ہم احترام اور عزت کرتے ہیں. عیسیٰ علیہ السلام کا, موسیٰ علیہ السلام کا, سارے پرانے نبیوں کا جن کا ذکر تورات انجیل میں پایا جاتا ہے, ان سب کا ہم احترام کرتے ہیں اور ان پر ایمان رکھتے ہیں. لیکن اگر فرض کرو ہم اپنی کسی بچی کو عیسائی یا یہودی کو دے دیں تو وہ ہر وقت 24 گھنٹے عذاب میں مبتلا رہے گی, اس لیے کہ یہودی اور نصرانی وہ بعض انبیاء کی عزت نہیں کرتے, توہین کرتے ہیں. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرتے ہیں, یہودی دونوں کی توہین کرتے ہیں. تو ہم یہ کیسے برداشت کر سکتے ہیں کہ اپنی بچی کو 24 گھنٹے عذاب میں مبتلا رکھیں؟ یہ اس بدو نے جواب دیا, کتنا معقول جواب ہے. عیسائی عورت آئے گی اس کو کیا تکلیف ہوگی, ہر وقت وہ اپنے بزرگوں کی تعریف ہی ہمارے منہ سے سنے گی. ہماری بچی اگر کسی یہودی عیسائی کے یہاں جائے گی وہ توہین سنے گی محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اس کے دل پر کیا گزرے گا؟ اور عیسیٰ علیہ السلام کی وہ توہین سنے گی یہودیوں کے ہاں سے, تو اس واسطے اس کے لیے عذاب ہوگا. ہم خدا نے ہمارے لیے اس کو جائز نہیں قرار دیا کہ ہم اپنے کسی مسلمان عورت کو ہمیشہ دائمی عذاب میں مبتلا کر لیں. تمہاری بچی جب آئے گی اس کو کیا تکلیف ہوگی, وہ احترام اور عزت دیکھے گی ہر وقت اپنے نبی. یہ ایک بدو مسلمان کا جو اس نے بہت متاثر کیا. اور محمد اسد جو ہے لیوپولڈ جرمنی یہودی تھا, پہلے مسلمان ہے ابھی زندہ ہے, بہت سی کتابیں اس نے لکھی ہیں اور اس نے یہ بیان کیا. تو بہرحال بات تو ایسی ہے, حقیقت ایسی ہے, دو چیزوں کو جائز قرار دیا گیا ہے. لیکن ایک اور بات بھی ہے, شیخ الاسلام رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہاں کہ اہل کتاب کی ایک مخصوص حکم کے ساتھ دوسرا مخصوص حکم بھی بیان فرما دیا. یہ اگلی آیت, محسنات من الذین اوت الکتاب من قبلکم, تمہارے لیے جیسا کہ پاک دامن عورتیں ان سے نکاح کرنا حلال قرار دیا گیا ہے, اسی طرح پاک دامن یہودی یا نصرانی عورتوں سے بھی نکاح جائز قرار دیا گیا ہے. یہ دوسرا حکم بھی بیان ہوا ہے. لیکن یعنی کتابی عورت کا سے نکاح کرنا شریعت میں جائز ہے, مشرکہ سے اجازت نہیں ہے. مشرک عورت سے نکاح کی اجازت نہیں ہے. ولا تنكح المشركات حتى يؤمنن, مشرک عورت سے نکاح نہ کرو جب تک کہ وہ ایمان نہ لائیں. مگر یہ یاد رہے کہ ہمارے زمانہ کے نصارہ عموماً برائے نام ہی نصارہ ہیں, ان میں بکثرت وہ ہیں جو نہ کسی کتاب آسمانی کے قائل ہیں نہ مذہب کے نہ خدا کے, ان پر اہل کتاب کا اطلاق نہیں ہو سکتا, لہذا ان کے ذبیحہ اور نساء کا حکم اہل کتاب کا سا نہ ہوگا. آج کل عام طور پر ملحد اور دہریہ ہیں یہ یہودی اور نصرانی, کتابی نہیں ہیں. اس واسطے دونوں چیزوں میں احتیاط کی ضرورت ہے, نہ تو نکاح ان کی عورتوں سے کریں اور نہ ذبیحہ ان کا کھائے, ظاہری ہے عام طور پر. ہاں اگر اس کو یقین ہو جائے کہ واقعی یہ کتابی ہے, یہ دہریہ نہیں ہے, برائے نام عیسائی نہیں ہے, برائے نام یہودی نہیں ہے, کچھ نہ کچھ تو آسمانی کتاب کو مانتا ہے, تو پھر اس کا ذبیحہ اس شرط کے ساتھ جائز ہوگا اور ایسی ان کی عورتوں سے نکاح بھی جائز ہوگا. مولانا شاہ اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ بھی اپنی تفسیر بیان القرآن میں یہی بات لکھتے ہیں, موجودہ زمانے کے یہود النصارہ کا کوئی اعتبار نہیں, کیونکہ یہ در حقیقت کتابی نہیں ہیں, یہ تو دہری ہیں, ملحد ہیں, برائے نام ہی ہیں یہ, بالکل انہوں نے بھی یہی بات لکھی ہے. مولانا شیخ الہند رحمت اللہ علیہ نے یہی بات لکھی ہے قرآن کے حاشیے میں سورہ بقرہ کے اندر، اور خود بھی ان کا عمل یہی تھا کہ مالٹا میں جب وہ قید تھے تو عیسائیوں کا ذبح کیا ہوا گوشت جب ان کو دیا گیا انہوں نے انکار کر دیا، گوشت ہم نہیں کھائیں گے، روٹی بے شک دے دو، گوشت اگر دینا ہے تو ہم کو زندہ جانور دو، تو پہلے تو وہ مانے نہیں، بہت پانچ چھ مہینے جھگڑا چلتا رہا، پھر برطانیہ نے منظور کیا اس بات کہ ان کو زندہ جانور دیا جائے، تو اپنے طریقے پر اس کو ذبح کر فرماتے تھے ان کا کوئی اعتبار نہیں، دہریے ہیں، بے دین ہیں یہ لوگ، لا مذہب ہیں یہ، کس واسطے ان کے ذبیحے میں بھی ہم درست نہیں سمجھتے، ان کا عمل بھی یہی تھا۔ لیکن بہرحال اگر یہ یقین ہو جائے کہ یہ واقعی ہے، جیسی کیسی بھی یہ آسمانی کتاب کو مانتا ہے، نبیوں کو مانتا ہے، تو اس کا ذبح کیا ہوا اللہ کا نام لے کر اگر وہ ذبح کرے گا تو وہ مسلمان کے لیے جائز قرار دیا گیا، اتنی بات ملحوظ رہے۔ اور ایک جملہ درمیان میں اور آ گیا، اہل کتاب، اور تمہارا طعام ان کے لیے حلال ہے، تمہارا طعام، تمہارے طعام میں کیا حرج ہے، تم تو اللہ کے نام پر ذبح کرتے ہو اور حرام چیزوں سے بچتے ہو، پاکیزہ چیزوں کا اختیار کرتے ہو، طعام حکم حل اللہم کا مقصد یہ ہو سکتا ہے کہ جیسا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا یاکل طعامک الا تقیون، ترمذی شریف کی حدیث میں آتا ہے، حضور نے فرمایا تمہارا کھانا متقی آدمی کھائیں، فاسق فاجر کھائیں گے تو گناہ کریں گے تو تمہارا بھی اس میں بالواسطہ شرکت ہوگی، نیک لوگ کھائیں گے وہ کھانا تمہارا، عبادت کریں گے، ذکر کریں گے، اطاعت کریں گے، تم کو بھی فائدہ پہنچے گا۔ تو حضور کے اس فرمان سے مسلمانوں کے سامنے یہ شبہ ہو سکتا تھا کہ ان فاسقوں کو اپنا کھانا نہیں کھلانا چاہیے، لیکن نہیں، اللہ نے فرمایا نہیں حلال ہے۔ وہ اور مطلب ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہاری محبت کا کھانا جو ہے وہ متقی کھائے، محبت کے ساتھ تم کسی کی دعوت کرتے تو متقی آدمی مومن کی دعوت کرو، اور ضرورت کے تحت غیر مسلم بھی کھا سکتا مجبوری کے تحت، اگر غیر مسلم مر رہا ہے بھوک سے تو اس کو کھانا دینا ضروری ہے، اس کی جان بھی بچائی جائے، لیکن اگر دعوت کر رہا ہے اپنی محبت سے تو وہ متقی کو اختیار کرے، وہ اور قسم کا کھانا ہے، یہ اور قسم کا کھانا ہے، تمہارا کھانا ان کے لیے مباح ہے، تم ان کو کھلا سکتے ہو، کھلانے سے بھی گریز نہ کرو۔ ساتھ ہی فرمایا پاک دامن مومن عورتیں اور پاک دامن عفت، محسن کبھی خامد والی ہو مراد ہوتا ہے، اور کبھی پاک دامن عفت والی جو بدکار نہ ہو، فاجرہ نہ ہو، جو عورت فاجر نہ ہو اس کو محسنہ کہتے ہیں، پاک دامن ہے، یہ فسق و فجور کے اندر مبتلا نہیں ہے۔ اہل کتاب کی عورتیں جو تم سے پہلے جن کو کتاب دی گئی ہے ان، وہ بھی تمہارے لیے حلال قرار دی گئی۔ کھانا بھی انسان کی نوعی ضروریات میں سے، اور نکاح بھی، دونوں چیزیں ضروری ہیں، کھانے کی طرف بھی آدمی کی ضرورت ہے اور محتاج ہوتا ہے، نکاح کی طرف بھی محتاج ہوتا ہے، تو دونوں چیزوں کو بیان کر دیا اور اس کے حدود بیان کر دیے۔ اہل کتاب کی پاک دامن عورتیں، مومن بھی پاک دامن عورتیں، فاجرہ سے نکاح کرنا درست نہیں ہے ایک صحیح مسلمان کو، کیونکہ وہ عفت کو قائم نہیں رکھ سکے گا، اس لیے پاک نہ، اس کی نظری پاک دامن پر ہونی چاہیے، عفت مآب پر ہونی چاہیے، یہ بات بھی سمجھا دی گئی اس لفظ سے۔ ہاں ان سے نکاح درست ہے جبکہ ان کے مہر تم ادا کرو، قید نکاح میں لانے والے ہو، ذمہ داری قبول کرنے والے ہو، نکاح کا مطلب ہے کہ انسان ایک عظیم ذمہ داری کو قبول کرتا ہے، خاندان کی بنیاد رکھتا ہے، فرائض ادا کرتا ہے، ذمہ داریاں اور بوجھ اٹھاتا ہے، یہ ساری باتیں ملحوظ رہیں، غیر مصافحین صرف شاوترانی کرنا مقصد نہ ہو، مستی نکالنا یہ درست نہیں ہے، یہ تو حیوانیت ہے انسانیت کے خلاف۔ اور ولا متخذی اخدان، پوشیدہ طور پر دوستانہ کرنے والے بھی نہ ہو، اپنا مقصد نکالنے کے لیے، چاوترانی کرنے کے لیے پوشیدہ طور پر دوستی کی ہوئی ہے، فرینڈشپ کیا ہو آپس کے اندر، ماز چاوترانی اور مستی نکالنے کے لیے اس چیز کی اجازت نہیں دی گئی. نکاح کرو باقاعدہ، قید نکاح میں لاؤ اور عفت کو اختیار کرو، ذمہ داریاں قبول کرو، فرائض اور حقوق ادا کرو. یہ تمام بوجھ اٹھانا پڑے گا. فرمایا وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ، جو ایمان کا انکار کرے گا. یہ بات بھی پہلے سمجھا، پہلی بات کے ساتھ بھی متعلق ہو سکتی ہے. لیکن مرتد اگر ہے، فرض کرو ایمان کو چھوڑ گیا، اس کے تو سارے اعمال برباد گئے. ایسے مرتد کا تو ذبیحہ بھی جائز نہیں ہے، چاہے وہ کتابی بنتا پھر یہودی بنتا پڑے پھر یا کوئی اور. تو ان کی عورتوں سے نکاح بھی اور ذبیحہ بھی وہ درست نہیں ہوگا جو مرتد ہو گئے. ویسے بھی اگر کتابی صحیح ہے، کتابی ہے، کتاب کو مانتا ہے، ایسی عورتوں کے ساتھ ویسے بھی نکاح پسندیدہ نہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت حذیفہ کو ڈانٹا تھا، انہوں نے جب ایک یہودی عورت سے نکاح کر لیا تو حضرت عمر نے منع کیا تو کہنے لگے کہ حضرت کیا آپ اس کو ناجائز قرار دیتے ہیں؟ فرمایا نہیں، ناجائز تو نہیں قرار دیتا، اگر کتابی ہو تو اللہ نے اجازت دی ہے، لیکن مجھے خطرہ ہے کہ کئی مسلمان بدکار عورتوں سے تعلق نہ جوڑیں، اب ان کی عفت کا عصمت کا کیا تمہارے پاس قطعی ثبوت ہے؟ ہو سکتا ہے کہ بدکار عورتوں کے ساتھ تعلق ہو جائے، پھر وہ تمہارے اخلاق کو برباد کر دیں، تمہارے لیے مصیبت کا باعث بنے، اس لیے میں پسند نہیں کرتا اس بات. فرمایا وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ، جو منکر ہوگا ایمان کا پس اس کا عمل ضائع ہو گیا. ارتداد ایسی چیز ہے کہ اس سے تمام سابقہ عمل بالکل برباد ہو جاتے ہیں، ضائع ہو جاتے ہیں، اور آخرت کے اندر وہ بہت نقصان اٹھانے والے لوگوں میں ہوگا. جب ایمان والے لوگ نیکیاں لے کر آئیں گے اور ان کو نجات ملے گی، فائدہ ہوگا، تو جس نے ایمان کا انکار کیا اس کے پاس تو کچھ بھی نہیں. نیکی اگر کرتا رہا ہے تو وہ برباد گئی، اس کفر کی وجہ سے، ارتداد کی وجہ سے سب ضائع ہو گئی، خالی ہاتھ ہوگا اور پھر شدید عذاب میں مبتلا ہوگا. یہ بھی ساتھ تنبیہ کر دی گئی کہ ایمان کی دولت کو ہمیشہ محفوظ رکھنے کی کوشش کرو، اس پر مدار ہے آخرت کی فلاح کا اور تمام نیکیوں کا بھی. دنیا کے اندر بھی نیکیوں کا مدار ایمان پر ہی ہے، اور آخرت کے اندر بھی نجات اور فلاح ایمان پر ہی موقوف ہے. لہذا اس دولت کو ضائع ہونے سے، برباد ہونے سے بچانا چاہیے. شیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاۃ فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين يا أيها الذين آمنوا اے ایمان والو إذا قمتم جب تم کھڑے ہو إلى الصلاة نماز کی طرف فاغسلوا وجوہکم تو دھو لو اپنے چہروں کو اور اپنے ہاتھوں کو الی المرافق کے کوہنیوں تک وامسحوا اور مسح کرو اپنے سروں پر وارجلکم اور اپنے پاؤں کو بھی الی الکعبین ٹخنوں تک پہلے اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں حرام تھیں ان کا ذکر کیا، محرمات عقل و شرب، اور ساتھ ساتھ نکاح کا ذکر بھی فرمایا. انسان کے لیے بالخصوص ایک مومن اور مسلمان شخص کے لیے پاکیزگی اور طہارت کا حاصل کرنا ضروری ہے، اور یہ پہلے جو چیزیں بیان کی گئی ہیں ان سے بھی طہارت ہی حاصل ہوتی ہے ایمان والے. یہ محرمات سے اجتناب، کھانے اور پینے کے اندر حرام چیزوں سے اجتناب، اس سے ایک مسلمان اور مومن شخص کے لیے اس کے پیٹ کی طہارت ہے. محرمات سے اجتناب کرے گا اور حلال چیزوں کو کھائے گا اس کا پیٹ پاک رہے گا. اسی طریقے سے نکاح کے اندر اگر محرمات سے اجتناب کرے گا تو اس کو اس کے باطن کی صفائی اور طہارت حاصل ہوگی، اس کے اخلاق کی طہارت اس کو نصیب ہوگی، اور اگر ان دونوں چیزوں میں وہ محرمات کا ارتکاب کرتا رہے گا تو وہ نجاست سے آلودہ ہوگا. انسان نجاست سے آلودہ ہوگا اگر محرمات سے وہ اجتناب نہیں کرے گا. روح پلیت ہوگی، قلب انسان کا پلیت ہوگا، باطن پلیت ہوگا. حرام غذا کھانے سے انسان کا خون پلیت ہوتا ہے، اعضا پلیت ہوتے ہیں. غذا جو پلیت اور ناجائز استعمال کرتا ہے سارے جسم پر اس کا کے اثرات مرتب ہوتے ہیں. یہ سب طہارت کے یہ قانون ہیں. اور اسی طریقے سے جیسا کہ انسان کے لیے طہارت باطن ضروری ہے، اسی طریقے سے ظاہر کی طہارت بھی ضروری ہے. اور باطن کی طہارت انسان کو عبادت سے بھی حاصل ہوتی ہے. جب انسان اللہ تعالی کی عبادت کرتا ہے تو اس کو باطنی طور پر طہارت نصیب ہوتی ہے، اس کا قلب و روح پاک ہو جاتی ہے. تو باطنی طہارت بھی ضروری ہے ظاہری طہارت کے ساتھ. اور حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ چار بنیادی اخلاق جو سارے نبیوں کی شریعت میں اٹل رہے ہیں اور ہماری شریعت میں بھی قیامت تک یہ رہیں گے، ان میں پہلا نمبر طہارت کا ہے، دوسرا نمبر اللہ تعالی کے سامنے عاجزی کرنے کا جس کو اخبات کہا گیا ہے قرآن کریم میں، اخبات کے لفظ سے اس کو تعبیر کیا گیا، اور تیسرا خلق اور تیسری صفت وہ سماحت ہے، یعنی خصیص چیزوں سے اپنے آپ کو الگ رکھنا، حرص، خود غرضی، لالچ وغیرہ، وہ تمام خصیص باتیں، ان سے اپنے آپ کو الگ رکھنا. اور چوتھی صفت عدالت ہے، عدل و انصاف پر کاربند رہنا. یہ بنیادی اخلاق ہیں جو کسی دین میں منسوخ نہیں ہوئے اور ہماری شریعت میں بھی یہ دائمی ہیں. اور ان میں پھر طہارت کا پہلا نمبر ہے. طہارت ایک مومن کے لیے ضروری ہے، ضروری اخلاق ہے، اور طہارت سے مراد ظاہر اور باطن دونوں کی طہارت ہے. اور یہ بات بالکل واضح ہے کہ عبادت کی وجہ سے انسان کو باطنی طور پر کمال اور بلندی حاصل ہوتی ہے، لیکن عبادت انسان ادا نہیں کر سکتا، خصوصاً نماز، جب تک کہ وہ پاک صاف نہ ہو جائے. اور ہر قسم کی نجاست اور آلودگی سے جب تک پاک نہ ہو جائے اس وقت تک وہ نماز پڑھنے کا اہل نہیں ہوتا. اسی لیے حیض والی عورت نفاس والی جب تک کہ وہ اس حالت میں ہوتی ہے وہ نماز کی اہل نہیں ہوتی, ان کے لیے نماز پڑھنی حرام ہوتی ہے اس حالت کے اندر. اور جنابت والا آدمی بھی اسی طریقے سے نماز نہیں پڑھ سکتا جب تک کہ وہ طہارت حاصل نہ کر لے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے, امام ترمذی رحمت اللہ علیہ نے سب سے پہلے اسی حدیث کو بیان کیا, ان اللہ لا یقبل صلاۃ بغیر طہور. یاد رکھو اللہ تعالیٰ طہارت کے بغیر نماز کو قبول نہیں فرماتا. جب تک طہارت نہ کرو گے پاک صاف ہو کر تو طہارت کے اندر ظاہر اور باطن سب, غذا کا پاک ہونا, لباس کا, بدن کا, مکان کا, یہ سب چیزیں طہارت کے اندر آتی ہیں. باطنی امراض سے بھی پاک ہونا ضروری ہے. شرک کفر نفاق بھرا ہوا ہے, نماز پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے جب تک کہ اس نجاست سے انسان پاک نہ ہو, اس کا عقیدہ صاف نہ ہو. تو نماز جو کہ تمام عبادات میں سے زیادہ اہم ہے, ام العبادات المقربہ, اللہ تعالیٰ کی طرف قریب کرنے والی جو عبادات ہیں ان کی جڑ اور بنیاد نماز ہے. اور نماز بغیر طہارت کے انسان ادا نہیں کر سکتا, اور عبادت کے ساتھ انسان کو باطنی طور پر پاکیزگی اور طہارت حاصل ہوتی ہے اور انسان کو کمال اور بلندی حاصل ہوتی ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ پیٹ کی پاکی اور اعضاء تناسلیہ کی طہارت کے مسائل کا ذکر کیا, تو ساتھ ساتھ یہ ظاہری طہارت جو نماز کے لیے موقوف ہے اس کا بیان فرمایا ہے. اور طہارت کی ساری قسموں کا ذکر کر دیا یہاں, طہارت صغریٰ, طہارت کبریٰ, غسل کرنے کا ذکر, اور طہارت کے جو آلات ہیں مثلا پانی سب سے اہم آلہ ہے طہارت حاصل کرنے کا ظاہری, اگر وہ میسر نہ ہو تو پھر اس کا نائب بھی بتلا دیا گیا. تیمم, وضو کرنا, غسل کرنا اور تیمم کرنا, یہ تمام طہارت کے مسائل اس ایک آیت مبارکہ کے اندر اللہ تعالی نے ذکر فرما دیے. اور یہ پہلی آیات کے ساتھ اس طریقے سے یہ مناسبت ہے. اور پچھلی سورت کے اندر بھی, سورہ نساء کے اندر بھی یہ طہارت کا مسئلہ بیان ہوا ہے, یہاں ذرا اور زیادہ تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا. یا سب سے پہلے وضو کے بارے میں, یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والو, خطاب خاص ہے, خطاب عام نہیں ہے, ایمان والوں سے ان کو خطاب کیا جا رہا ہے.